gramy dla hałasu. Hałas dla tych wszystkich muzyków tutaj na scenie z nami dzisiaj, żeby dostali to na to zaproszenie. Idziemy z tym do końca, wszyscy! To tylko ruch, jest nic strasznego. Lęk mogę czuć tylko przed własnym ego. Zbyt dużo słowa, za mało tego czegoś, co mnie przyciągało tu, gdy nie chciałem nic innego, tak. A gdy czuję w ustach znany ziemi smak, patrząc na ich szczyt własnego kawałka dna, nie mam pojęcia, gdzie będę stać za moment, bo zaczynam łapać wiatr, gdy wszystko wokół mnie płonie. A wasz tępy świat wieszczy nam koniec, z równości nam płonie o kanty toku myślenia. Twoje życie pulsuje jak moje skronie, bo nie ile masz i liczy, a ile potrafisz zmieniać. Do usłyszenia mam coś więcej niż te krótkie brawa. Nie miałem już, a znów zaczynam pić. Bo jestem po to, by ufać i potem ustawać, gdy moje ambicje nie dają mi żyć. Każdy niesie swój krzyż, radkową trzeba iść tą drogą jak wszyscy tu. Bo żeby umieć to wygrać na nowo, muszę czuć, że nie mam nic, upaść na sam dół. Moje ambicje nie dają mi żyć, zabraniają mi być kim naprawdę chcę. Nie umiemy nigdy w miejscu tkwić, żeby wierzyć, że jestem, muszę zrobić coś źle. Każdy niesie swój krzyż, radkową trzeba iść tą drogą jak wszyscy tu. Bo żeby umieć to wygrać na nowo, muszę czuć, że nie mam nic, upaść na sam dół. Moje ambicje nie dają mi żyć, zabraniają mi być kim naprawdę chcę. Nie umiemy nigdy w miejscu tkwić, żeby wierzyć, że jestem, muszę zrobić coś źle. Wiesz, nie próbuj mi wybaczać moich błędów. Nie chcę być jak reszta i żyć od weekendu do weekendu. Bożu fermentu i wyrzutów sumienia. Bez sensu, powodzenia, uważaj na zakrętach, salut! Za to wszystko, co nam dane tu. Te fury, knajpy i dyskretny chód. Kryształy, co jak otrzymają chwilę glorii, gdy życie nie chce zwolnić kursu kolizji obrót. Dróg miasta napędza mnie i przypomina mi skąd przyszedłem tu i że tylko tutaj jest mój dom. W ośrodku świata piąta szereg stron i nikt głośniej niż by nie krzyczał, jaki jest nasz Śląsk. A to, co mam, jest jak gnoj w moich rękach i za każdym razem, gdy widzę, gdzie doszło, to chcę wyżej sięgać. Czy sięgam, bo jestem po to, żeby stać iść, gdy moje ambicje nie dają mi żyć. Każdy niesie swój krzyk. Żeby czuć, muszę upaść na sam dół. Nie dają mi żyć, zabraniają mi być kim naprawdę chcę. Nie umiemy nigdy w miejscu tkwić, muszę zrobić coś źle. Każdy niesie swój krzyż, radkowo trzeba iść tą drogą jak wszyscy tu. Bo żeby umieć to wygrać na nowo, muszę czuć, że nie mam nic, upaść na sam dół. Moje ambicje nie dają mi żyć, zabraniają mi być kim naprawdę chcę. Nie umiemy nigdy w miejscu tkwić, żeby wierzyć, że jestem, muszę zrobić coś źle. Każdy niesie swój krzyż, radkowo trzeba iść tą drogą jak wszyscy tu. Bo żeby umieć to wygrać na nowo, muszę czuć, że nie mam nic, upaść na sam dół. Moje ambicje nie dają mi żyć, zabraniają mi być kim naprawdę chcę. Nie umiemy nigdy w miejscu tkwić, żeby wierzyć, że jestem, muszę zrobić coś źle. Muszę zrobić coś źle. Muszę zrobić coś źle.